Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. İsra suresinin 60. ayet-i kerimesiyle tefsir sohbetimize devam ediyoruz. Yeryüzünde tek başımıza kalsak kendimizi yalnız hissetmeyeceğiz. Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde nerede olursanız olun ben sizinle beraberim diyor. O sizinle beraberdir. Ve huve me'akum eynema kuntum. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken mağaraya girdiklerinde kendilerini takip eden müşrikler mağaranın üstüne geldiklerinde ve onların gölgelerini gördüklerinde tabii ki bir insan olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu an endişelenir, korkuya kapılır. Kendi canından ziyade Allah Resulüne bir zarar vermelerinden endişe eder. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam la tahzen innallâhe ma'ana. Hiç kederlenme, hüzünlenme. Allah bizimle beraberdir der. Hicretten önce nazil olan bu İsra suresinin 60. ayet-i kerimesinde de ve iz kulna leke inne rabbeke ihada bin nas. Hani biz sana söylemiştik. Şüphesiz senin Rabbin bütün insanları kuşatmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri şöyle yaz gününde Ağustos sıcağında yüreği susuzluktan kavrulmuş bir insanın ağzından midesine dökülen tatlı şeker pınarı gibi bir şey demeyeyim daha ileri bir şey. Yahu ne olacak bu Müslümanların hali diye düşündüğümüzde Allah Celle Celaluhu'nun ayet-i kerimeleri. Şüphesiz Rabbin bütün insanları kuşatmıştır. Bizi de kafirleri de. Hepimiz onun yarattığı alanda, dünyada onun verdiği ayaklarla koşuyor, onun verdiği beyinle düşünüyor ve onun verdiği imkanlarla hareket ediyor. Kimse kontrolün dışında değil. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Bu dünyada da görecek bir kısmı. Bir kısmı bu dünyada görmese bile ahirette mutlaka görecek. Onun için biz üzerimize düşeni yapalım. Gerisine karışmayalım. Hikmetin nerede olduğu, faydanın nerede olduğunu biz bilemiyoruz. Ayet-i kerimede Rabbim diyor ki, Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Ola ki hoşunuza gitmeyen bazı olaylar sizin için hayırlıdır. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Ola ki hoşunuza giden pek sevdiğiniz şeyler sizin için büyük bir zarardır, şerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Her insan kendi görevini yapacak. Her Müslüman üzerine düşen görevi yerine yapacak, getirecek, gerisine karışmayacak. Ve ma cealna ru'yelleti araynake illa fitneten linnasi ve şeceretel mel'unete fil Kur'an. Sana gösterdiklerimiz var ya, işte onları insanlara bir imtihan kıldık biz. Ve o Kur'an'da lanetlenmiş ağacı da insanlara biz birer imtihan kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Buradaki kastedilen, o gösterdiğinden kastedilen sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmesine işaret. Mescid-i Aksa'dan yedi kat semanın üzerine gitmesi, cenneti ve cehennemi görmesi ve bunu insanlara anlattığında inananlar ve inanmayanlar. Bu bir imtihan. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, o öyle mi diyor? Öyle diyor demişler, dalga geçiyorlar Mekkeli müşrikler. Öyleyse o ne söylemişse doğrudur diyor. Ama Ebu Cehil gibi insanlar inkarlarına devam etmekle imtihanı kaybediyorlar. Bir de Kur'an'da lanetlenen ağaç denilen ağaç birkaç surede geçmiştir. Duhan suresinde, Sebe suresinde de geçtiği gibi cehennemliklerin yediği, cehennemin dibinden çıkan ve zakkum diye isimlendirilen ağaçtır. Yalnız hatırınıza şu bizim şehirlerimizi süsleyen, dağlarımızı süsleyen zakkum ağacıyla ikisini birleştirmeyelim. Zakkum ağacı, Kur'an'daki bahsedilen cehennemin dibinden biten ve cehennemliklerin, yani özellikle günahkarların taamul etim der Kur'an-ı Kerim'de, o günahkar insanların yiyeceği olarak bahseder. O ağaç da o insanların imtihan sorularından bir tanesiymiş. Nasıl imtihan olur? Müşrikler diyorlarmış ki, olur mu? Kur'an nelerden bahsediyor bakınız. Cehennem ateşle doluymuş. Bir başka ayet-i kerimelerde ateş olduğundan bahsediyor ya. Ateşin içinden de ağaç bitermiş. Olur mu öyle şey? Akıl var, mantık var diyorlar, inkar ediyorlar. Halbuki hani benzini elinize dökseniz size benzin serinlik verir. Uçucu bir madde olduğundan. Kibriti attığınızda da elinizi yakıverir. Yani benzin elinize döktüğünüzde elinize serinlik veriyor. Ama bir de kibrit deyiverdiğinde elinizi yakıveriyor. Çakmak taşı dediğimiz eskiden ateş onunla yakılırdı. İki taşı birbirine vurunca ateş çıkıveriyor. Bir tarafta ateş olarak duruyor. Denizin içine atsanız, bin yıl bekletseniz, dışarıya çıkınca iki taşı birbirine vuruverdiğinizde içinden ateş çıkıveriyor. Allah suyu ateşe döndürüverir. Ateşi suya döndürüverir. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmayan ateşten bahseder Kur'an-ı Kerim. Yakma veya yakmama özelliklerini, kokma ve güzel görünme özelliklerini veren Allah Celle Celaluhu, alan yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Ve nuhavvifuhum fema yeziduhum illa tuğyanen kebira. Biz bunlarla onları korkutmak istiyoruz. Ama onların azgınlıkları, büyük bir azgınlıkları artıyor. Azgınlıkları artıyor diyor Allah Celle Celaluhu. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Rabbim diyor ki, hani meleklere Adem'e secde edin dediğimizde hepsi secde ediverdiler. Ancak İblis secde etmedi. Ama etmemesinin gerekçesini de söyledi. Dedi ki, senin çamurdan yarattığın ama ben secde edeceğim dedi. Muhterem seyirciler, Şeytanın kafir oluş sebebi secde etmemesi değildir. Eğer secde etmemesi kafir olmasına sebep olsaydı, Allah korusun, bir vakit namazı geçiren kafir olurdu. O değil. Ya secde etmemesinin gerekçesini açıklıyor ya, işte onu kafir eden o. Ben secde etmem buna. Niye? Halakteni min narin ve halaktehu ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Yani ben ondan daha yüceyim. Ben ona niye secde edeyim? Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kibirlendi diyor başka ayet-i kerimelerde. Şeytan kibirlendi. Kime karşı kibirlenecek? Adem'e karşı değil, Allah'a karşı kibirlenmiş oluyor. Adem'e karşı, insanın insana karşı kibirlenmesi büyük günahtır. İnsanın Allah'a karşı kibirlenmesi kafirliğini gerektirir. Dikkat edin. Şunlara dikkat edelim, bazı şeylere. Burada ismini vermeyeceğim ama Türkiye'de 70 milyonun tanıdığı üst düzey bir yetkilimiz. Herkes tanır. Geçen anlattılar bana, birinci elden anlatıldı. 5 yıldızlı otelde otel sahibi, otel sahibinin arkadaşı ve o Akdeniz sahillerinde yaşayan üst düzey, birinci derecede üst düzey bir yetkilimiz konuşuyorlar. 5 yıldızlı otelin sahibi içmiş, yetkilimiz de içmiş, otel sahibinin arkadaşı içmiyor, haramdır diye içmiyor. Otel sahibi arkadaşına diyor ki, olur mu canım, bu çağda da hala haramdır diye içmemek olur mu? Deyince, o Akdeniz sahillerinde yaşayan üst düzey yetkilimiz diyor ki, burada dur, dur burada. İçmek ayrı şey, inkar etmek ayrı şey. İnkar etme, içtiğimiz haramdır diyor. İnkar edersen gavur olursun diyor. İçersen günahkar olursun. Arada fark bu diyor. Şeytanın da secde etmemesi büyük günah. Ama secde etmemesinin gerekçesini anlatırken kendini Allah'tan üstün görme, kibirini ortaya koyma durumu var. Yani sen niye bana bunu emrediyorsun? Sen bilmiyor musun? Ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Hem de sen yarattın, unuttun mu yoksa? Ateşten yaratılan, topraktan yaratılana secde eder mi? Ya sen bu emri nasıl verin? Anlamında itirazı var. Yani Allah Celle Celaluhu'ya karşı kibirlenmesi söz konusudur. Onu gavur eden o. Şimdi bizim buradan alacağımız ders şu. Kur'an ne diyorsa doğrudur. Bir kere imanımızı böylece bir sağlama alalım. Bazı insanlar buna dikkat ediyorlar bakınız. Ahlaksızlığın birçok çeşidini yapan magazin gazetecilerinin de ana malzemesi olan birine 2004 yılında zina yasası tartışılırken soru sordular. Zina yasasıyla ilgili ne diyorsun dediler. Kur'an ne diyorsa o doğrudur. Gerisine benim aklım ermez diyor. Bu imanı garantiye almadır. Kur'an ne diyorsa doğrudur. Bir kere bunu kabul edelim. Dilden değil, yürekten kabul edelim. Ondan sonra da doğruları yapalım canım. Doğruları yapalım, ona biz ameli salih diyoruz. Yanlışlardan kaçınalım, ona ameli salih diyoruz. Peki bunun aksi şeytan mantığı yürütülecek olursa, ya öyle demiş ama Kur'an-ı Kerim'de veya Kur'an'da çağımızda 2000 yıl, 2000'li yıllardayız yani. Olur mu? Olur muymuş? Hiç uyuşturucu haram olur muymuş? Zina haram olur muymuş? Eğer bu kapıyı açacak olursan, kapkaççı da aynı şeyi söyler. Yan kesici de aynı şeyi söyler. Adam öldüren katil de aynı şeyi söyler. Adam öldürmek de, haksız yere adam öldürmek büyük günah. Zina etmek büyük günah. Uyuşturucu kullanmak büyük günah. Peki uyuşturucuyu kullanacaksın ve bunun çağdaşlığın gereği sayacaksın. Ya Allah yasaklıyor. Ya demiş ama yani çağın gereğini bilmeden demiş. Diyeceksin. Zinayı meşrulaştıracaksın ve savunacaksın. Ya Kur'an yasaklıyor dediğinde ya işte yani bilmeden söylenmiş gibi laflar etme tarafına gideceksin. Eğer sen bunu diyecek olursan, adam öldürenler de kendilerine göre mantıkları var onların da. Adam öldürenlerin öyle bir mantığı var ki bir göreceksin. Kapkaççıların kendilerine göre kendilerini haklı çıkaran öyle bir felsefeleri var ki, soyguncuların öyle bir felsefesi var ki, cinayet işleyenlerin, hıyanet işleyenlerin, hele hele organ mafyasının felsefesine doyum olmazmış. Anlatırlar. O zaman her türlü şey güzel gösterilmeye çalışır. Ayet-i kerime diyor ya Rabbim, ve zeyyene lehumuş şeytanu a'malehum. Şeytan onların yaptıklarını onlara güzel gösterir ve yahsebune ennehum yuhsinune sun'a. Ya Kur'an ne güzel. Rabbim ayet-i kerimesinde onlar yaptıklarının iyi olduğu zannındalar diyor. Güzel şeyler yaptıklarını zan ediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. İsra suresinin 62. ayet-i kerimesi. Gale eraeyteke hadellezî kerramte aleyye le in ahharteni ila yevmil kıyameti le ahtenikenne zürriyetehu illa galila. Şeytan yani iblis cevap olarak şunu söylüyor. Şu kendisini benden üstün gördüğün var ya. Yani Allah Celle Celaluhu diyor bunu iblis. Yani bu Adem'i benden üstün görüyorsun ya sen. Eğer kıyamete kadar bana mühlet verecek olursan pek azı hariç onu ve onun zürriyetini sapıtacağım ben diyor. Onları kendi buyruğum altına alacağım diyor iblis. Çok azı hariç, illa galila. Çok azı hariç çoğunluğunu, yani Adem'in neslinden gelenlerin çoğunluğunu kendi buyruğum altına alacağım diyor. Rabbim de diyor ki gale izheb, defol. Femen tebi'ake minhum fe inne cehenneme cezaüküm cezaen mevfura. Kim sana uyarsa onların cezası cehennemdir. Hem de en mükemmel bir şekilde eksiksiz bir ceza ile cezalandırılacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. Daha devam ediyor. Ve stefziz men istada'te minhum bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şarikhum fil emvali vel evladi ve iduhum ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura. Onlardan, yani Adem'in neslinden gelen bu insanlık ailesinden gücün yettiğini al, onları yerinden oynat. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine saldır ve yaygarayı bas. Onların malları ve evladına ortak ol. Ve onlara ne vaat edeceksen vaat et. Ama şeytan aldanmadan başka bir şey vaat etmez diyor Allah Celle Celaluhu. Şeytan üzerinde çok duruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama Rabbimiz kendisini daha çok anlatıyor. Şeytan sayılı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de iblis veya şeytan kelimeleriyle anlatılır. Ama daha çok Allah Celle Celaluhu kendinden bahseder. Allah ismiyle, Rahman ismiyle, Rahim ismiyle, yani diğer Esma-ül Husnasıyla kendinden daha çok bahseder. Biz de insanlara daha ziyade Allah Celle Celaluhu tanıtan konuşmalar yapacağız. İdris'i anlatmaya devam edeceğiz. İdris Aleyhisselam'ı, İblis'i anlatmaya değil. İblis ne kadar anlatılacak, Kur'an ne kadar anlatmışsa o kadar anlatılacaktır. Şeytan atlıları ve yayaları varmış demek ki iblisin ve insanların üzerine saldırırmış. İnsanların mallarına ortak olurmuş. Mallarına nasıl ortak olsun? Mesela inanmayan bir adam şu anda beni dinliyorsa der ki ya bizim böyle bir durumumuz yok. Yani şeytanı görmüyoruz, şeytana inanmıyoruz diyor. Mevlana'ya birisi demiş, Mesnevisinde anlatır. Ben şeytana inanmıyorum ki, görmedim çünkü demiş. Mevlana da demiş ki aynaya bakarsan görürsün. Sen de şeytanlaşmışsın çünkü. Şeytan seni kendisine benzetmiş. Aynaya bakarsan görürsün demiş. Peki şeytan insanlardan kendine çektiği insanların mallarına nasıl ortak olur? Ha, o insanlar çalışırlar, çabalarlar, mal kazanırlar. Mallarından bir bölümünü Allah'a, peygambere ve onun kitabına ve o yolda giden insanlara karşı kullanırlar. İslam'a geçit vermeyeceğiz. Onun için arkadaşlar, dernekler kurarım, vakıflar kurarım, partiler kurarım ve onu engelleyelim. Yapalım. O zaman derneğe aidat lazım, vakfa aidat lazım, partiye para lazım. Getirin bakalım bir. Ve adamlar da veriyorlar. Niye? Kur'an'a geçit vermeyeceğiz. Peygamber'e geçit vermeyeceğiz. Aslında Allah'a geçit vermeyeceğiz. Çalışması içerisine girerken mallarına şeytan ortak oluyor şimdi. Evlatlarına da şeytan ortak oluyor. Evlatlarını da şeytanın gideceği yere, yani cehenneme atılacak şekilde yetiştiriyorlar. Allah da yoktur, peygamber yoktur, Kur'an yoktur, kitap yoktur, ahiret yoktur. İnsanlar otlar gibi yaşarlar, büyürler, sonra da ölürler ve yok olurlar. Giderler mantığıyla hareket ettirmek suretiyle çocuklarını da şeytana teslim edip cehenneme doldurma tarafına gidiveriyorlar. Şeytan onlara ancak aldatmayı vaat eder diyor Allah Celle Celaluhu. İnne ibadi, ne güzel ayet-i kerime, 165. ayet-i kerime. İnne ibadi leyse leke aleyhim sultanun ve kefa bi rabbike vekile. Peki şeytanın vesvesesinden kurtulmanın yolu ne? Şeytanın askeri olmamanın yolu ne? Çocuklarıma ve malıma şeytan musallat olmasın istiyorsak yapılacak şey Allah'a kul olmaktır. Rabbim öyle diyor. Benim kullarım, şüphesiz benim kullarım üzerinde senin hiçbir otoriten yoktur diyor. Hiçbir kelimesini de kullanıyor. Sultanın derken oradaki tenvin hiçbiri ifade eder. Hiçbir şekilde senin benim kullarım üzerinde otoriten yoktur. Yalnız burada şeytanın otoritesinin olmaması bizim kulluğumuzla kayıtlanmış. Allah'a kul olmaktan çıktığımız an yakalıyor. Şeytan yakalıyor. Yani yeryüzünde kul olmayan insan yok. 6 milyar insanın tamamı birilerine kul olmuş. Ya Allah'a kul olacak ya Allah'ın yarattıklarına kul olacak. Onun için siz her gün 5 vakit namazında geliyor, kendinizi psikolojik kuvvetlendiriyorsunuz. İyyâke nâbüdün. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız diyorsunuz. Şeytanı vesvesesine kapı açmamanın yollarından bir tanesi bu. Vekil olarak da Allah yeter diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a sımsıkı sarılacağız. Onun kulluğundan ayrılmamaya dikkat edeceğiz. Kulluğumuzu yerine getirmek için ne yapacağız? Rabbim elimize broşürümüzü vermiş, Kur'an-ı Kerim. Ona göre hayatımızı düzenleyeceğiz. Peki ama hocam burada bahsedilen şeyleri nasıl uygulayacağız? Ha, örnek olarak Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam gönderilmiş. Onu da örnek kabul edeceğiz. Hadis-i şeriflerine bakacağız. O Kur'an'ı nasıl yaşamış, nasıl yorumlamış ondan öğrenecek. Hayatı da öylece yorumlamaya dikkat edeceğiz. O Rab ki ne güzel Rab o. Rabbukumullezî yüzcî lekumül fülke fil bahri. Litebtegû min fadlihi innehu kâne biküm rahîmâ. O Rabbiniz lütfundan nasip arayasınız diye denizlerde gemileri yürüten Allah Celle Celaluhu'dur. Denizde gemiyi yürüten Allah Celle Celaluhu. Ya hocam ne alakası var gemiyi yapan filan adam? Buharlı gemiyi yapan, elektrikli gemiyi yapan veya mazotlu gemiyi yapan filan. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını okurken anlatmıştım. Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'a diyor ki وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا. Gözlerimiz bizim denetimimiz ve gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap diyor Nuh Aleyhisselatü Vesselam'a. Eskiden yani kültürümüzün sahipleri bize gemicilerin piri Nuh Aleyhisselam'dır. Terzilerin piri İdris Aleyhisselam'dır. Sanayinin ve demircilerin piri Davud Aleyhisselam'dır diye bilgiler öğretilirdi. Yani peygamber ve onun yolundan giden salih insanlara hayran edilirdi. Şimdi ise batıya hayran etmek için her şeyin öncüleri olarak onlar gösterilmeye çalışılıyor. Hatta onlara öncülük yapan İslam alimleri de göz ardı edilerek yapılıyor. Peki suyun üzerinde yüzen geminin o kanununu koyan kim? Suyun bir kaldırma hesapları yapılıyor günümüzde. Su mühendislerimizin yaptığı iş o. Barajları yapanlarımız, gemileri yapanlarımızın o konuda sağlam bilgileri var. Yani hacim ne kadar olacak? Tahtadan, ahşaptan yapacaksa da veya madeni bir şeyden yapacaksa da yapacağı geminin yüz ölçümü ve onun özgül ağırlığının hesabı yapılarak gemiler yapılıyor. Peki bu hesapları koyan kim? Allah Celle Celaluhu. Çünkü Arşimet'ten önce su vardı. Amerika'dan önce su vardı. Avrupalılardan önce, Japonlardan önce okyanuslarda su var. Üzerinde de ahşap veya gemi yüzebiliyor idi. Bu kaldırma gücünü koyan Allah Celle Celaluhu'dur. Eşyanın hacmiyle özgül ağırlığına göre kaldırma hesaplarının inceliklerini koyan Allah Celle Celaluhu. Bulan da Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı kullardır. Onun için deniz üzerinde gemileri yüzdüren, havada uçakları gezdiren o Allah Celle Celaluhu'dur. Mülk suresinde yani Tebareke suresinde de hani gökyüzünde kuşları kanat çırparak tutan Allah Celle Celaluh'tür diye bize bilgiler verir. O kuşlar da bize uçak yapma fikrini verir. Kuşları yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Uçağı yapan, insanı yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Öyleyse innehu kâne biküm rahîmâ. O sizin için çok merhametlidir diyor Rabbimiz. O rahim olan Allah Celle Celaluhu'ya iman ediyoruz. Öyleyse biz de onun yarattıklarına karşı merhametli olmaya devam edelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.